گلهای تازه، برنامه شماره 86 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، جواد معروفی، حبیب‌الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعرها از سعدی. گوینده آذر پژوهش. صدا برداران ایرج حقیقی، حسن عسکری. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. ای آینه ایمنی که ناگاه در تو رسد آه دردمندی. دیوانه عشقت ای پری روی، عاقل نشود به هیچ بندی. ای سر به قامتش چه مانی، زیباست ولی نه هر بلندی. گریم به امید و دشمنانم بر گریه زنند ریش خندی. یارب چه شدی اگر به رحمت باری سوی ما نظر بکندی. یک چند به خیر عمر بگذشت، من بعد بران سرم که چندی بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم. من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرین. تو را من دوست می دارم خلاف هر که در عالم، اگر طعنه است در عقلم، اگر رخنه است در دینم. برای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد، که بگرفتین شب یلدا ملال از ماه و پروین. The daftan tan nemi khizan The daftan tan nemi khizat yek tan pito ben chinna be juz ruyat nemi khaham که روی هیچ کس بینم. من افت روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شد دست از جان شیرینم. خلاف هر که در عالم تو را من دوست می دارم خلاف هر که در عالم اگر تنه در اقلب اگر رخنه در دینم یا خلاف هر که در عالم اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم دلی چون شمع می باید که بر جانم ببخشاید موسیقی جد به کس نمی بینم که می سوزد به باب دینم. دستم بر نمیخیزم که یک دم بی تو بشینم، به جز رویت نمیخواهم که رویت هیچ کس دیدم. یار یار یارم را یار ای امید من را. دلی چون شمع می باید که بر جانم ببخشاید، دلی چون شمع می باید که بر جانم ببخشاید، که جز وی کس نمی بینم که می سوزد به بالینم. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت به کرشم چشم بندی، مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. ای زلف تو هر خمی کمندی، چشمت فکرش میچرش برندی. یارب چه شدی اگر برحمت باری توی ما نظر فکندی، باری توی ما نظر فکندی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 86 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، جواد معروفی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک در همایون اجرا شد.